Czwartek, 25 maja, jest punktualnie 6. Czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawił Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Była określana mianem królowej rock'n'rolla. W wieku 83 lat zmarła Tina Turner. W Londynie prezydent zapewniał, że Polska jest bezpiecznym krajem do inwestowania. Za nami kolejny koncert Polskiego Radia z cyklu To co najpiękniejsze. Zdobyła 12 nagród Grammy, sprzedała 150 milionów płyt na całym świecie. Nie żyje Tina Turner. Legendarna amerykańska piosenkarka zmarła po długiej chorobie w swoim domu w Szwajcarii. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Tina Turner urodziła się jako Anna Mibulok w listopadzie 1939 roku w stanie Tennessee. Jako nastolatka śpiewała w chórze kościelnym. Karierę piosenkarki rozpoczęła pod koniec lat 50. w zespole muzyka Ike'a Turnera. Początkowo występowała pod pseudonimem Little Ann, a na początku lat 60. zmieniła go na Tina Turner. Największe przeboje wydała jednak dopiero w latach 80., gdy miała ponad 40 lat. Piosenki takie jak What's Love Got To Do With It, Private Dancer, We Don't Need Another Hero dotarły na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Wśród 12 nagród Grammy, jakie zdobyła, jest nagroda za całokształt twórczości. Magazyn The Rolling Stone umieścił ją wśród 100 największych artystów wszechczasów. Sprzedała 150 milionów płyt na całym świecie. Tina Turner od wielu lat mieszkała w Szwajcarii. 10 lat temu została obywatelką tego kraju. Zmarła w swoim domu niedaleko Curychu po długiej chorobie. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy, która ma ustanowić 14. emeryturę jako świadczenie stałe. Poparcie dla przepisów deklaruje Prawo i Sprawiedliwość. Posłanka tej partii Lidia Burzyńska tłumaczyła, że to poprawi sytuację materialną seniorów. Dla polityki społecznej państwa istotna jest ochrona seniorów przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane przez rząd działania są ukierunkowane na poprawę sytuacji właśnie emerytów i rencistów. Wniosek o odrzucenie projektu w całości złożyła Konfederacja. Jej przedstawiciel Krzysztof Bosak mówił, że rząd proponuje świadczenie wyłącznie po to, aby zdobyć głosy wyborców. Uważamy, że jest to próba kupienia wyborców za ich własne pieniądze. Uważamy, że przedstawienie tych projektów, bo to już jest cały cykl projektów obliczonych na kupowanie wyborców, jest starannie wycelowane w pewne segmenty wyborców, które PiS widzi jako swoją bazę wyborczą, a więc osób mniej zarabiających, osób w wieku starszym. To jest oczywiście realizowane kosztem tej części społeczeństwa, która pracuje na utrzymanie państwa. Projekt zakłada, że rząd rozporządzeniem będzie decydował o tym, w jakim terminie zostanie wypłacona czternastka. W tym roku ma to nastąpić na przełomie sierpnia i września. Polska jest bezpiecznym krajem, jeśli chodzi o inwestycje, zapewniał w Londynie prezydent. Andrzej Duda podkreślał, że potencjalnych inwestorów, na przykład zza oceanu, należy nieustannie informować o tym, że sytuacja w kraju sprzyja lokowaniu tutaj pieniędzy. Polska jest bezpieczna, że Polska należy do NATO, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, że Polska jest dzisiaj broniona, że w Polsce stacjonują oddziały armii amerykańskiej, że my dzisiaj ogromne środki inwestujemy tutaj w bezpieczeństwo właśnie w Polsce, że modernizujemy naszą armię właśnie po to, żeby wszystkie gwarancje bezpieczeństwa w Polsce były po pierwsze dla naszego społeczeństwa, dla naszych współobywateli, żeby Polska była bezpieczna, żeby mieli poczucie bezpieczeństwa, a po drugie także właśnie po to, żeby inwestycje w Polsce były bezpieczne. Prezydent wziął m.in. udział w Wall Street Journal Council of Leaders. To spotkanie ponad 100 międzynarodowych inwestorów i biznesmenów. Pierwsze z 7 SMR-ów, czyli małych reaktorów jądrowych, mogą powstać w Polsce na przełomie 2028 i 2029 roku, mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak wyjaśnił, to technologia bezpieczna. Budowę każdego reaktora poprzedza szereg badań, także środowiskowych. Te analizy muszą być związane ze środowiskiem, muszą być związane z dostępem do wody, muszą być związane generalnie z odpowiednim odprowadzeniem mocy. Koncern wskazał pierwsze 7 potencjalnych lokalizacji. Znajdują się one w pobliżu Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich koło Oświęcimia, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tarnobrzeg, Stalowa Wola oraz Warszawy. 3 miesiące dłużej zostanie w areszcie 17-letni Daniel G., sprawca śmiertelnego pobicia w lutym 16-letniego Eryka z Zamościa. Tak zdecydował sąd, który przychylił się do wniosku prokuratury. Areszt został przedłużony do 27 sierpnia, potwierdza rzeczniczka prokuratury w Zamościu Anna Rębacz. Śledztwo nadal jest w toku i celem zabezpieczenia jego dalszego prawidłowego biegu prokurator skierował taki wniosek. Danielowi G. śledczy przedstawili zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Grozi mu do 25 lat więzienia. Piosenki z tekstami Mariana Hemara w nowych aranżacjach zabrzmiały w studiu koncertowym Polskiego Radia. Publiczność była zachwycona, w szczególności wykonaniem piosenki Kiedy znów zakwitną białe bzy. Znów aleją pan. marynarki. Bardzo mi się podobał. No, pan Miecznikowski, bardzo mi się podobał. No, mnie również się bardzo podobał koncert i wykonawcy znani ze sceny kabaretowej, więc w tym wykonaniu bardzo, bardzo pozytywne. Te białe bzy, tak, znałam. A można było też posłuchać głosu samego Mariana Helmara, co, jak podkreśliła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, było ogromnym atutem koncertu. Jego oryginalny tembr, klimat, żart, anegdotę, no to jest niebywały talent i człowiek o niewiarygodnej wręcz umiejętności rozbawiania słuchaczy, odbiorców. I ten słyszalny dźwięk właśnie człowieka starej daty, o takiej wymowie człowieka starej daty, wspaniały koncert. To, co najpiękniejsze, to cykl koncertów organizowanych przez Polskie Radio od 2017 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane na wschodzie duże i tam przelotne opady deszczu i burze z gradem. Wysokość opadów nawet do 35 mm. Temperatura od 16 w górach do 25 na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. I jeszcze o ciśnieniu. To ciśnienie w południe wyniesie 1020 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6 w czwartkowej porze na Trójkę. Witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. Proszę Państwa, no chyba nie sposób nie powiedzieć o tym temacie i nie zająć się w ogóle sylwetką, o której przed chwilą Anna Zareśna i Krzysztof Zyblewski mówili, ale te stacje radiowe, które nadają na żywo całą noc i wczorajszy wieczór, mówiły o jednym, o tym, że Tina Turner ruszyła w wieczne tournée muzyczne. Tak jest, dołączyła do tych wielkich muzycznego świata. Jest to taka artystka, która właściwie była z nami od zawsze. No, to zawsze tak brzmi banalnie, ale z drugiej strony przy okazji takich informacji mamy wrażenie, że tracimy kogoś bliskiego, no bo wychowywaliśmy się zawsze w otoczeniu muzyki i była obecna. Wczoraj, tak przyznam, że sam się zaskoczyłem, bo lekko się wzruszyłem nawet tą informacją. Tak pomyślałem sobie właśnie, od kiedy znam muzykę Tiny Turner? No chyba od zawsze właśnie. Właściwie tak jak powiedziałeś, jak tylko nasz rocznik pojawił się gdzieś na świecie, to te dźwięki, czy to w radiu nam towarzyszyły, czy przy okazji tysiąca różnych wydarzeń, to pokazuje, że artystką była po prostu genialną. I w dzisiejszej porze na Trójkę będziemy wspominali, będziemy grali, ale z radością na ustach, proszę Państwa, nie ze smutkiem. Zachęcamy także Państwa słuchaczy dzisiaj do tego, żeby wspominać, pisać, które utwory zapadły Państwu najbardziej w pamięci, może byli tacy, którzy mieli okazję słyszeć na żywo Tinę Turner. Była także w Polsce, koncertowała. Więc gorąco do tego zachęcamy. 2 2 7 3. Tak jest. A może na przykład ktoś wybrał piosenkę Tiny Turner na pierwszy taniec. Tego rodzaju wspomnienia także są jak najbardziej na miejscu i czekamy na Państwa telefony. Również komentarze można zostawiać na profilu facebookowym Trójki. Program przygotował Rafał Jarząbek, Stanisław Perzyna. Dzisiaj przy telefonie za konsolą Katarzyna Fryst-Wojtkowska. Do 8.45 zapraszamy. I jeszcze raz witamy wszystkich. We'll be right back. The Best to zdecydowanie ona była, czyli Tina Turner. Po prostu Tina Turner. Nie przyjmuję tego do wiadomości. Jedyna w swoim rodzaju, ikona, królowa rock'n'rolla, jedna z największych gwiazd wszechczasów, niesamowity głos, niepowtarzalny styl, po prostu najlepsza. To tylko niektóre z komentarzy, które pojawiają się najczęściej pod informacjami, postami związanymi właśnie z tym, że Tina Turner zmarła. Również Państwo mogą zostawiać te komentarze i głosowe, 2 2 7 3, ale też pisemne na fanpage'u Trójki. Tina Turner została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami muzycznymi, m.in. nagrodą Grammy, to wielokrotnie. Została także wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame jako członkini IKEM Tina Turner w 1991 roku, a w 2005 roku została uhonorowana nagrodą Kennedy Center Honors za swoje osiągnięcia artystyczne. Rozpoznawalna niemal pod każdą szerokością geograficzną, jej głos, a właściwie przebojowość, ogromny temperament, ale także i poczucie humoru. Myślę, że jak teraz zamknęliby Państwo na chwilę oczy, to widzą tę roześmianą, rozśpiewaną twarz, szeroko usta wyśpiewujące niesamowite dźwięki, które już na zawsze z nami pozostaną. Ale też pamiętam, że zawsze o Tina Turner mówiono najlepsze nogi w muzyce, albo babcia. Aha, to piękne. Właśnie w ten sposób, prawda? Bo była z nami zawsze. Po trasie koncertowej z okazji 50-tki w 2008 roku Tina Turner ogłosiła swoją emeryturę, jednak w 2019 roku ogłosiła powrót na trasę. No i tak, koncertowała także w Polsce. Myślę, że są z nami ci, którzy mieli okazję Tina Turner posłuchać na tych koncertach, więc 2 2 7 3 czekamy na Państwa wspomnienia, ale także nie tylko tych, którzy byli na koncercie, po prostu każdego, kto Tina Turner uwielbiała. To jeszcze takie ciekawostki. W 2014 roku otwarto Muzeum Tina Turner w Bronzeville, ale też w 2018 roku miała miejsce premiera musicalu Tina, The Tina Turner Musical. To miało miejsce w Londynie. Oczywiście też filmy polecamy. Zarówno te biograficzne, ale również te, które zarejestrowano w czasie tras koncertowych, kiedy to gwiazda muzyki pojawiała się na scenie i faktycznie czarowała całą publiczność swoją osobowością, bo była to postać o ogromnej charyzmie. My będziemy rozmawiać dzisiaj, będziemy przypominać Państwu oczywiście też muzykę Tiny Turner, ale niedługo połączymy się z Jankiem Pachlowskim, naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych, który opowie o tym, jak świat zareagował właśnie na tę wiadomość, która przyszła do nas wczoraj wieczorem. 19 minut po godzinie 7 trwa czwartkowa pora na trójkę. Radek i Karol, ale z nami też i jeszcze jeden zacny człowiek. Jan Pachlowski jest z nami, nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, witamy. Witam, kłaniam się nisko, tylko tak trudno powiedzieć dzień dobry w takim przypadku, prawda? Zgadza się. No tak, z jednej strony tak, a z drugiej Tina Turner, wspaniała legenda muzyki, cudowna kariera. Też trudne życie, bo to nie jest tak, że to wszystko przyszło łatwo. Że to było usłane różami, tak? Natomiast no myślę, że koniec końców mogłaby spokojnie powiedzieć, że w dobrych zawodach udział wzięła. No i to, o czym może marzyć człowiek, który chce zrobić karierę w muzyce, w showbiz, biznesie światowym, to chyba w tym przypadku Tina Turner można powiedzieć, że się absolutnie, absolutnie udało. Cały świat przeżywa to odejście i wspomina artystkę. A jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? W Stanach Zjednoczonych bardzo często się mówi, to właściwie w nawiązaniu do tego, jak się przywitaliśmy, uśmiechnij się, że byłam, nie smuć się, że mnie nie ma. Myślę, że to tak będzie ładnie obrazować osobę, o której teraz będziemy mówić. Biały Dom oczywiście na swojej stronie zamieścił takie specjalne podziękowanie od pary prezydenckiej. Tina była wyjątkowym talentem, który na zawsze zmienił amerykańską muzykę. I osobista siła była niezwykła. Pokonując przeciwności losu, a nawet nadużycia, zbudowała karierę na wieki oraz życie i dziedzictwo, które było całkowicie jej. Jill i ja przesyłamy wyrazy miłości i modlitwy jej mężowi Irwinowi, reszcie rodziny Turnerów i fanom na całym świecie, którzy dzisiaj opakują kobietę, która według nich była po prostu najlepsza. I to jest nawiązanie od pary prezydenckiej do piosenki Simply the Best. A tą szokującą wiadomość poznaliśmy właśnie poprzez zamieszczenie takiej oficjalnej informacji na oficjalnej tutaj stronie Tiny Turner na Facebooku. Z wielkim smutkiem ogłaszamy śmierć Tiny Turner. Z muzyką i bezgraniczną pasją do życia oczarowała miliony fanów na całym świecie i zainspirowała przyszłe gwiazdy. Dziś żegnamy drogiego przyjaciela, który pozostawił nam wszystkie swoje największe dzieła, swoją muzykę. Całe nasze serdeczne współczucie idzie do jej rodziny. Tina, będziemy za tobą tęsknić. Tina Turner stała się jedną w ogóle z takich najtrwalszych, to się mówi, w Stanach Zjednoczonych artystek swojej epoki. Słynny magazyn Rolling Stones nazwał ją jedną z największych piosenkarek wszechczasów. Tina Turner wspomina dziennikarz muzyczny z Chicago Tadeusz Melzer. Posłuchajmy. Przeszła kilka dekad w historii muzyki i były momenty, kiedy była załamana, chciała wycofać się w ogóle z życia muzycznego. Tańczyła i śpiewała w zespole swojego męża Ike'a Turnera, ale potem duża zmiana. Lata 80. to pasmo sukcesu. Tina Turner to również symbol wytrwałości, tego, że w Ameryce można osiągnąć wiele, chociaż wychowana w rodzinie, która zajmowała się uprawą bawełny na południu Stanów Zjednoczonych, to potem ta kariera potoczyła się błyskawicznie, a lata 80. i późniejsze to szczyt sławy Tiny Turner, która pozostanie z nami w wspomnieniach ze swoimi utworami, przebojami, a także z tą otwartością i energią, którą darzyła nas przez tyle lat. Washington Post napisał, to Tina Turner rozpaliła scenę swoim surowym głosem i szalonym, mokrym od potu tańcem, stając się jedną z najbardziej dynamicznych i wpływowych wykonawców muzyki popularnej. I jeszcze New York Times stała się sensacją, jak artystka nagrywająca, często powtarzając w swoich piosenkach swoje osobiste zmagania, pisze nowojorski dziennik. To Jan Pachlowski i to, jak Amerykanie przeżywają i żegnają Tina Turner, w tym także Biały Dom. No rzeczywiście muzyka w Stanach Zjednoczonych, absolutnie element kultury, więc nie sposób przejść obojętnie wobec tej informacji. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. Każdy obejrzany film.

projekt ustawy o laptopach dla uczniów. Zakłada, że uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych otrzymają własne przenośne komputery, a nauczyciele w szkołach publicznych bony na zakup tych urządzeń. Zgodnie z projektem pierwsze laptopy miałyby trafić do uczniów od września. Minister obrony Mariusz Błaszczak z tytułem Człowieka Roku czytelników Defense 24. To nagroda dla całego Wojska Polskiego, które stale się wzmacnia, dziękował wicepremier. Widać skokowy przyrost zdolności Wojska Polskiego, a więc to wszystko, co związane jest z nowoczesnym uzbrojeniem, to wszystko, co związane jest ze wzrostem liczebnym Wojska Polskiego. Ubiegły rok, proszę Państwa, był rokiem wyjątkowym, jeżeli chodzi o liczbę powołanych do Wojska Polskiego. Nagrodę przyznano w trakcie organizowanej przez portal konferencji Defense Day w Warszawie. Pełny serwis o 7:00. Czas na sport w Trójce. Robert Krzędowski. Dzień dobry. Coppa Italia dla Nerazzurri. Inter Mediolan wygrał z Fiorentiną 2-1 w finale piłkarskiego Pucharu Włoch. Viola prowadziła po golu Nicolasa Gonzaleza, bramki na remis i później na zwycięstwo dla Interu zdobył Lautaro Martinez. To 9. Puchar Włoch w dorobku Nerazzurri i pierwsze tegoroczne trofeum. Mają szansę na jeszcze jedno. 10 czerwca zmierzą się z Manchesterem City w finale Ligi Mistrzów. Karim Benzema nie odpuszcza i teoretycznie utrzymuje się w grze o trofeo Pichichi, czyli nagrodę dla najlepszego strzelca Ligi Hiszpańskiej. Wczoraj trafił w wygranym przez Real Madryt meczu z Rayo Vallecano. Było 2-1, a Benzema otworzył wynik spotkania. Na kolejkę przed końcem sezonu La Liga strata Francuza do Roberta Lewandowskiego wynosi 5 goli. Szanse Lewego na trofeo Pichichi są więc bardzo duże. A jak z szansami polskich kolarzy na zwycięstwo w Orlen wyścigu narodów? Po pierwszym z 5 etapów wiceliderem klasyfikacji generalnej jest Michał Żelazowski. Przez większą część etapu na Węgrzech Żelazowski jechał w ucieczce i to się wczoraj opłaciło. Był taki moment, że zauważyliśmy, że ta przewaga mocno wzrosła, a gdy już zaczęła się tak drastycznie powiększać, to odpuściliśmy trochę na kolejną godzinę, aby zachować właśnie trochę sił na końcówkę i trochę tak zaskoczyć peleton tym, że gdzieś tam sobie jeszcze zostawiliśmy zapasu i utrzymać tą przewagę. Jak widać, powiodło się. Pierwszy etap wygrał Duńczyk Nikolaj Mengel. Orlen Wyścig Narodów to jedna z najbardziej prestiżowych imprez kolarskich dla zawodników do 23 roku życia. Jej wyłącznym partnerem radiowym jest Polskie Radio. 4-0 w siatkówce? To możliwe, gdy mówimy o meczu towarzyskim, a trenerzy umówili się na rozegranie właśnie 4 partii. Tak było wczoraj w Radomiu, gdzie kobieca reprezentacja Polski zmierzyła się towarzysko z Francją. Polki wygrały 4-0, choć nie zagrały idealnie. Środkowa Kamila Witkowska. Trochę chyba popełniłyśmy za dużo błędów w zagrywce. Myślę, że musimy bardziej stabilnie pograć się przede wszystkim, kiedy koleżanka przed nami zepsuje zagrywkę, żeby już kolejne nie psuć, ale faktycznie kilka asów też nam dzisiaj wyszło. Myślę, że ta zagrywka to jest jeszcze kolejny element, na którym musimy popracować, żeby ją naprawdę ustabilizować w tych najważniejszych momentach, żeby ręka nam nie zadrżała. Polki i Francuzki zmierzą się ponownie w czwartek, również w Radomiu. Pichichi. Bardzo dziękujemy. Robert Grzędowski, świetna ta informacja. A to rozumiem, że pieszczotliwa nazwa tego tytułu. Nie, to chyba od nazwiska. Szczegóły za 2 godziny. O, dobrze. Nie możemy się doczekać. Ja już bym chciał poznać, jestem niecierpliwy chyba dzisiaj. Dzięki, Robert. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane. Więcej chmur, mówiąc wprost, na niebie dzisiaj niż słońca, a na wschodzie duże i przelotne opady deszczu. Możliwe także burze z gradem, a zatem proszę Państwa, proszę uważać, nie parkujemy w takich miejscach, gdzie mogłoby dojść do uszkodzenia, no nie wiem, auta, ale też trzeba zabrać jakieś takie lekkie i ruchome rzeczy z balkonów i tarasów. Tam do 35 mm deszczu spadnie. Temperatura maksymalna dzisiaj w kraju od 16 w górach i nad morzem do 25 stopni Celsjusza na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A my oddajemy głos Państwu. Miałem przyjemność być na koncercie pani Tini Turner w Spodku, na przykład w Katowicach. Właśnie na początku lat 80. jak przyjechała tutaj na koncerty. No niesamowita kobieta, to trzeba przyznać. Rzeczywiście to, kurde, był dynamit. Jej chórek, trzy dziewczyny, oczywiście zgrabne, piękne i tak dalej, tak dużo młodsze od niej. Wysiadły, nie dały rady, a ona bez przerwy oczywiście ruch, taniec i tak dalej, i tak dalej. Raz tylko miała 5 minut przerwy, poszła się po prostu przebrać. Bardzo sobie przypominam duet z Davidem Bowie w utworze Tonight, który nagrali dla autora tego utworu, czyli Iggy Popa, który wtedy borykał się z uzależnieniami i przebywał w szpitalu psychiatrycznym. To piękny gest ich strony i szkoda, że takich gestów nie mamy obecnie. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy. To tak, rzeczywiście zupełnie inne czasy, kiedy artyści przychodzili na swoje koncerty, bawili się wzajemnie, zapraszali. No i było to szczere, prawda? To nie były jakieś kolaboracje tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić pieniądze, tylko raczej wspólne doświadczanie różnych sytuacji, bo wiemy, że muzyka rock'n'rollowa zwłaszcza jest tym szalonym gatunkiem i faktycznie to też miało odzwierciedlenie nie tylko w muzyce, ale również w życiu osobistym. Prawdę mówiąc, już kilka lat temu, kiedy pojawiła się taka informacja, że Tina Turner odchodzi na emeryturę, to było takie dziwne, prawda? Jak taka petarda w cudzysłowie już, to że ten czas emerytury, ale faktycznie przeszła na tę zasłużoną emeryturę, przeprowadziła się do Szwajcarii, no i tam ponownie wyszła za mąż i żyła szczęśliwie. Proszę Państwa, w Szwajcarii odeszła. Dzisiaj wspominamy, ale także z takim lekkim uśmiechem, radością, bo myślę, że każdy, przynajmniej z jednym utworem Tiny Turner, ma jakieś wspomnienie. I o te wspomnienia dzisiaj pytamy. 2 2 7 3. Easy to tell, it was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in us rang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing. Stone. piękny utwór, w którym zabrzmiała także gitara Carlosa Santany. Tak pomyślałem, ciekawe, czy Carlos Santana nagrał jakąś piosenkę z Tiną Turner, a później mówi, no tak sobie myślę, no głupia, z kim Tina Turner nie nagrała, ale tak dla pewności sprawdziłem The Game of Love, to kooperacja Santany i Tiny Turner, to ten utwór chyba, który najbardziej popularny w wykonaniu tego duetu. Chociaż musimy się przyznać, że poza anteną też zachwycaliśmy się wspólnym występem Tiny Turner i Cher. Shame, o którym, w programie Cher Show, o którym opowiadał przed chwilą nam Robert Grzędowski, opowiadał, przypomniał ten występ, no piękny, to w ogóle urok tych czasów, błyskotki, kolory, coś niesamowitego, proszę państwa. I po tylu latach to się broni. Ja myślę, że to moda w ogóle teraz wróci, no to tak wczoraj sobie pomyślałem po tej informacji, że o, nie ma lepszego momentu jak znowu Fame na muzykę Tiny Turner dla pokolenia, które może nie słuchało, może nie zna, przy całym ruchu Gen Z, strojów w ogóle oversize'owych i takiej mody na funk i historie z lat 70., 80., to idealnie by mogło usiąść. Powrót do takiej elegancji, prawda? Ale jest w czym wybierać, bo i rock and roll, i pop rock, i funk, i R&B, i soul, no właściwie cały przegląd gatunków, które no, mają taką fajną energię w sobie i myślę, że warto no, też przy okazji tej informacji sięgnąć do dyskografii, posłuchać sobie zarówno tych starszych, ale i nowszych utworów. Muzyka filmowa, bo GoldenEye to jest też taki utwór, który na zawsze będziemy mieć w sercu. A jeśli mowa o artystce, to mamy taką tradycję, że o tej godzinie przeglądamy sobie portale Polskiego Radia. No i zapraszamy państwa na stronę Trójki. Tam wywiad, archiwalny wywiad z artystką. Tina Turner zmarła we wtorek w swym domu w Küsnacht w Szwajcarii. Artystka odeszła po długiej i ciężkiej chorobie, miała 83 lata, a ta rozmowa jest dostępna na naszej stronie. Nazywana królową rock'n'rolla Tina Turner, przypominamy, rozpoczęła karierę w latach 50. XX wieku w duecie z mężem Ike'iem. Później wybrała drogę solową, a największe sukcesy odnosiła w latach 80. i właściwie już od tych lat 80., a konkretnie od 84. roku, kiedy to pojawił się Private Dancer, już ta gwiazda świeciła naprawdę bardzo mocno. I o tym między innymi można posłuchać w rozmowie, którą publikujemy na naszej stronie. To, co mnie ujmuje, proszę państwa, akurat w historii Tiny Turner i wielu gwiazd tego pokroju, to fakty tego, że osiągnęły sukces za swojego życia. No, były ogromnymi gwiazdami, rozchwytywanymi. Właściwie każdy utwór genialnie wyprodukowany, no, na listach przebojów, pojawiający się w filmach, o których mówił Radek. Ale jednocześnie artyści, którzy zapraszali do współpracy innych, może mniej znanych, może z jakiegoś innego zakątka, dając jednocześnie szansę na zrobienie ich własnej kariery. Eros Ramazzotti napisał Ciao Tina, będę ci zawsze wdzięczny. Ten włoski piosenkarz na wieści o śmierci legendy muzyki Tiny Turner dał wpis w mediach społecznościowych i opublikował film z 1997 roku, gdy razem nagrali piosenkę Cosa de la Vita, która no, podbiła świata dla Erosa Ramazzottiego, który już był znany, rzecz jasna, wtedy, no właściwie otworzyła drzwi do absolutnie światowej kariery. Co ciekawe, artystka nazwała album Private Dancer płytą wielu przysług. Wybitny gitarzysta Jeff Beck nie chciał wziąć za nagranie swojej solówki honorarium. Okazało się, że jest fanem artystki po prostu. Poprosił ją nawet o złożenie autografu na gitarze. Przeklinać musieli go za to koncertowi muzycy Turner. Okazało się, że nikt nie jest w stanie dorównać perfekcji Becka i nauka jego partii była wyjątkowo żmudna, ale też warto pamiętać o tym, że Tina Turner miała też szczęście do producentów i kompozytorów. Wszystkie piosenki wydawały się być stworzone specjalnie pod nią, doskonale napisane i zaaranżowane, doskonale też pasujące do jej głosu. No, ja myślę, że chyba oni mieli szczęście do niej, do tego pięknego głosu, niesamowitej energii i takiego feelingu, który miała w sobie. Stany Zjednoczone, prezydent Joe Biden także wraz z małżonką żegna Tinę Turner i oficjalnie na stronach Białego Domu, o czym Jan Pachlowski dzisiaj mówił, ale także w prywatnych wpisach. Tina Turner na zawsze zmieniła amerykańską muzykę. Zanim została królową rock'n'rolla, Tina Turner była córką rolnika z Tennessee. Jako dziecko śpiewała w kościelnym chórze, zanim została jedną z najbardziej utytułowanych artystek w historii, napisał Biden w oświadczeniu po śmierci 83-letniej gwiazdy. Czekamy na państwa wspomnienia, dwie dwójki i siedem trójek. A to pierwsza piosenka, a to ulubiona płyta, a to taki moment, kiedy państwo w ogóle sobie uświadomili, że jest taka artystka, Tina Turner. Kiedy to była? Może jakiś pierwszy taniec, może jakaś inna historia związana z Tiną. Czekamy na państwa głosy. Just

The Purple Disco Machine w Trójce na 8 minut przed godziną 7. My czekamy na Państwa głosy zostawione na stronie i w aplikacji, związane oczywiście z listą przebojów programu trzeciego. Jak sytuacja na liście się prezentuje? Już teraz o tym Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. W ostatni piątek odbyło się 59. wydanie listy przebojów Trójki, a wszystko zaczęło się jak co tydzień od miejsca 30., gdzie nie było zmian, tu Lux Torpeda i Hydra. Tilaf i ich pochodnia aż minus 10 i to było ostatecznie miejsce 29. Jeszcze większy spadek zafundowali Państwo grupie Simply Red. Ich nowa propozycja zwiastująca nadchodzący album Just Like You minus 13 i ostatecznie miejsce 28. Jeśli któraś z tych piosenek jest Państwa ulubioną, to proszę na nią zagłosować. Głosujemy na dwa sposoby, albo używając aplikacji, albo strony www.lptpolskieradio.pl, a na Państwa głosy czekamy do piątku do godziny 12, bo w piątek od 19 zapraszamy na 60. wydanie listy przebojów Trójki. Lista przebojów Trójki. A na listę zapraszał Tomasz Miara.